Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejne komentarze po nocnych bombardowaniach przeprowadzonych przez USA i ich sojuszników w Syrii, konwencja PiSu i Zjednoczonej Prawicy, a także Platformy i Nowoczesnej oraz śmierć Milosza Formana. Akcja w Syrii była legalna i słuszna. Tak o nocnych atakach sił amerykańskich, brytyjskich i francuskich mówiła na konferencji prasowej premier Theresa May. Szefowa rządu w Londynie dodała, że decyzja o uderzeniu była trudna, ale środki dyplomatyczne się wyczerpały również w wyniku blokady ze strony Rosji. Premier wyjaśniała, że wojsko działało opierając się na informacjach ze źródeł publicznych i wywiadowczych. Według informacji ze źródeł publicznych toksyczny materiał został zrzucony przy pomocy bomby beczkowej. Wiele z nich podaje, że rządowy helikopter był widziany nad Dumą wieczorem 7 kwietnia. Opozycja nie ma helikopterów, nie używa też bomb beczkowych. Co więcej, wiarygodne dane wywiadu wskazują, że to syryjscy wojskowi koordynowali użycie tego, co wydaje się być chlorem. Żadna inna grupa nie mogła przeprowadzić tego ataku. ISIS na przykład nie jest na tym terenie obecna. Lider opozycji Jeremy Corbyn skrytykował decyzję o nalocie. W wydanym rano oświadczeniu szef Partii Pracy napisał, że jest ona wątpliwa prawnie, a przed jej podjęciem premier May powinna była spytać o zdanie parlament. Socjolog i dyplomata dr Ryszard Żółtaniecki z Kolegium Civitas uważa, że nocna akcja zachodniej koalicji nie zmieni sytuacji w Syrii. Jak mówił w Polskim Radiu, naloty zostały przeprowadzone bardziej z powodów wizerunkowych niż wojskowych. Nie będzie miała większego wpływu na sytuację w regionie i nie będzie czynnikiem, który będzie prowadził do pokoju w Syrii. Akt wizerunkowy, symboliczny, znaczący oczywiście, ale nie należy go przeceniać. W nocy amerykańskie, brytyjskie i francuskie wojska uderzyły w cele związane z bronią chemiczną w Syrii. To zarówno bazy wojskowe, jak i magazyny, gdzie przechowywano i produkowano broń chemiczną. Na razie nie ma informacji o skutkach bombardowań. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Biorą w niej udział m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Przenosimy się na warszawską Pragę. Tam jest Sylwia Białek. Powiedz, Sylwio, czemu będzie poświęcona konwencja i kto zabierze głos? W konwencji bierze udział około 800 osób, działaczy z całej Polski oraz posłów i senatorów. Jako pierwszy głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński, tuż po nim premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Podczas konwencji Prawo i Sprawiedliwość podsumuje to, co zostało zrobione do tej pory, a także przedstawi kolejne propozycje, które będą realizowane do końca kadencji. Partia rządząca dalej będzie realizować swój program, postawi także na rozwój gospodarczy. Z zapowiedzi wynika, że dziś zostanie przedstawionych kilka interesujących pomysłów. Jutro parlamentarzyści, politycy Prawa i Sprawiedliwości wyruszą w Polskę na spotkanie z wyborcami przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Według planu konwencja miała się rozpocząć w południe, ale spodziewane jest opóźnienie. Chętnych jest bowiem tylu, że nie wszystkie osoby zostały wpuszczone, weszły do sali. Trwa ich sprawdzanie przez służby bezpieczeństwa. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. I przenosimy się na Mazowiecką Konwencję Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Jesteśmy zjednoczeni, tworzymy tutaj wspólnotę. Ten rok musi być dla nas rokiem wyborczego zwycięstwa. Gorąco w to wierzę, że wspólnie to osiągniemy, mówił tam lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Koalicja Platformy z Nowoczesną nie pozwoli na przejęcie samorządów przez PiS, podkreślała z kolei szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jesteśmy tutaj, żeby obronić samorządy, tu cytat, przed zarazą PiS. Nie pozwolimy zainfekować samorządów stylem rządzenia w kraju, dodała Lubnauer. Oba ugrupowania wystartują wspólnie w wyborach samorządowych do sejmików województw pod nazwą Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. W miejscowości Roskochu w Małopolsce samochód wpadł do Wisły. Strażacy wydobyli już z auta nieprzytomnego kierowcę. Trwają próby wyciągnięcia z wody pojazdu. Na razie nie wiadomo, dlaczego auto znalazło się w rzece. W wieku 86 lat zmarł w USA czeski reżyser Milosz Forman, twórca takich filmów jak Czarny Piotruś, Miłość Blondynki, Amadeusz, Nieznośna Lekkość Bytu, Lot nad Kukułczym Gniazdem, Skandalista Larry Flint czy Duchy Goi. Jego odejście było spokojne, był przez cały czas otoczony rodziną i swoimi najbliższymi, powiedziała czeskiej agencji prasowej jego żona Martina. Poinformowała też, że uroczystości żałobne odbędą się w gronie rodzinnym. Forman wyemigrował do USA po wydarzeniach praskiej wiosny w 1968 roku. W latach 70. przyjął amerykańskie obywatelstwo. To był serwis Trójki.

Tak. Lara Fabian zaśpiewała o tym, że nie musisz być idealny, bo nie ma ideałów. Ładna piosenka zatytułowana po prostu Perfect. Druga godzina naszego spotkania i obiecałem więcej zaproszeń. To teraz studio imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższy poniedziałek, godzina 19, Patrycja Zarychta. Ola pobiegła do telefonu, 2 2 7 3. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na Myśliwiecką. Poniedziałek, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Patrycja Zarychta. A teraz sałatka francusko-włoska, tak? Bo najpierw będzie François Zardy, Personne d'autre, chyba taki jest tytuł płyty. Tytuł piosenki odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka, a zaraz potem Sergio Camariere. La douleur, calmer la peur. Qualcosa non so dir di più, mi manca qualcosa, forse sei tu, mi manca qualcosa ma non so cos'è, certo non credo dipenda da te, mi manca una linea di collegamento, manca l'azzurro del mare, del vento, mi mancano i giorni di luce e di fiori, le stelle cadute dal cielo per noi. Mi mancano i passi seguiti da ombre, la notte e il silenzio che avvolge e confonde le cose presenti e le cose passate. Mi manca il profumo delle tue risate, le frasi non dette, le cose inaudite. Mi manca il sapore di storie proibite, guardando la porta tra il cielo e l'inferno. Mi manca l'estate, mi manca l'inverno. Però a questo punto va bene così, qualcosa mi manca se tu non sei qui, ma un giorno cambierà e nel tuo cuore allora tu saprai di questo strano bisogno d'amore che non ti ho dato mai. Mi manca il cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino e la cerco, ma senza una meta. Vorrei farne a meno, vorrei farne senza, ma come fermare qualcosa che avanza, qualcosa che ancora non so definire. Mi manca dormire la notte con te. Scritto in un battito d'ali, la forza e il fragore dei tuoi temporali, lontano da tutto, perfino dai sensi, da certi momenti in cui ci ripensi, lasciando una strana fessura da dove l'abisso già inghiotte, i raggi del sole più nero che illumina gli angoli del tuo pensiero. C'è matematica, non è un'equazione, tu sola l'incognita di questa espressione, la Y, la X, un solo risultato troverai, e sarà ancora questa voglia d'amore che non ti ho dato mai. Mi manca il coraggio per dirti che amore è solo una stanza in un mondo che piove, una stanza in cui tu mi hai detto d'entrare quel giorno che ancora non c'era una chiave, ed ora che tutto è serrato dal tempo, mi manca quel bacio rubato dal vento, mi manca il confine tra il sogno ed il vero, qualcosa mi sfugge di questo mistero, sapere che niente sarà ripagato, l'amore già perso. L'amore trovato. Sergio Camariere, wcześniej François Hardy. Obiecałem, że będzie coś na bis, ale wcześniej powiem, że zaproszeń na koncert Patrycji Zarychty na poniedziałek już nie mamy, ale mogę powiedzieć, że do południa będę miał następną porcję, więc już teraz zapraszam. Polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą Państwo muzykę, która pojawia się w audycji. Będzie można sięgnąć i dowiedzieć się, jakie są tytuły francuskich, zwłaszcza utworów. No ale tutaj akurat mam łatwo, bo to będą dwaj panowie, Julien Doré i Dick Rivers, którzy zaśpiewają piosenkę Afryka, a potem Florent Pagny i jego nowa płyta to jest coś takiego jak ścieżka dźwiękowa z całego życia, ulubione piosenki, które sam śpiewa, a towarzyszy mu na fortepianie, pięknie zresztą, Alain Lanty. I to będzie utwór zatytułowany C'est ça la France. Więc Julien Doré w duecie z Dickiem Riversem, a potem Florent Pagny. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage, son cri cri me suit. Son des tam-tam, parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. Africa. Je danse pieds nus sous un soleil rouge, les dieux à genoux ont le cœur qui bouge, le feu de mon corps devient un rebelle, le cri des gourous a déchiré le ciel. Sous ta pluie sucrée, panthère ou gazelle, je me suis couché. Au creux de tes griffes, je suis revenu. À l'ombre des cases, je ferai ma tribu. Le petit noir ou le petit vin blanc, ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestation. Ça sort tous les samedis dépenser son pognon. C'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du layol à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet. Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille. Ça brasse un, ça tout va, c'est beau les seins d'une fille. Ça camembert chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça avale son Vichy et ça Dreyfus sa joie. Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Béret Beauvois. Sa liberté de la presse, c'est pas qu'une impression. Le plus souvent ça OS chez Renault, chez Citron. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ça flique quand même pas mal, ça repasse à tabac. Ça chauffe un peu dans les balles, je rentre à la Casbah. Ça bouge sur les périphes, ça rôde encore la nuit. Ça fait des hiéroglyphes et ça fait des petits. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots se terminent en T. C'est ça la France, c'est ça la France, c'est ça la France, c'est ça la France, c'est ça la France. Florent Pagny. A wcześniej Julien Doré i Dick Rivers. I dziękuję za cudowne przesyłki z Francji, bo skąd ja bym o tym wiedział, że tam takie ładne płyty wychodzą. 29 minut po południu. Obiecałem jeszcze zaproszenia. To będzie zaproszenie na trio Dena Tepfera. Międzynarodowe trio, w skład którego wchodzą Dan Tepfer, który gra na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie z Polski i Artur Natek ze Szwajcarii na perkusji. Jazz z Wami oraz Sokołowski Ośrodek Kultury zapraszają na koncert tego właśnie tria. Sokołowski Ośrodek Kultury, Sokołów Podlaski i to będzie 26 kwietnia, czyli już prawie maj. 26 kwietnia o 18 mamy zaproszenia. Ola przy telefonie. 2 2 i 7 3. można powiedzieć, że dzisiejsze delikatesy są absolutnie jazzowe. To Dan Tepfer i jego trio. A teraz, no proszę posłuchać. Duduś Matuszkiewicz, panie Jerzy, wszystkiego dobrego. Płyta tygodnia, mieliśmy tam płytę tygodnia w tym tygodniu z największymi przebojami skomponowanymi przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, a tutaj stawka większa niż życie w wykonaniu Adama Palmy. Adam był naszym gościem nie tak dawno z płytą Palmistry. No a teraz od Adama wiadomość w sprawie trasy Opus 2018 Aldi Meola. Cię powinno się mówić Aldi Meola chyba, prawda? Ale tak jakoś czasami mówię tak, czasami tak. Wiadomo, że Adam Palma wystąpi przed Alem Di Meolą w klubie Palladium 16 maja, godzina 18.30, to przy okazji polecam. No a nowa płyta pana Ala nosi tytuł Opus i zaczyna się takim pięknym utworem. Thank you. Cudo, absolutne cudo. Nowa płyta Aldi Miola, koncert w Palladium w Warszawie 16 maja. Na pewno będę jeszcze o tym przypominał. Ta piękna ta muzyka gitarowa brzmi w moim ogrodzie. Pięknie ta muzyka gitarowa brzmi w moim ogrodzie. Ręce same palą się do roboty. Palą się, bo pan Paweł, który napisał, jest strażakiem. Nic dziwnego. To teraz Katalonia. Amb mirar-se a Déu. Patrzę na zegar i wydaje mi się, że ktoś mi ukradł te ostatnie 2 godziny. Przecież dopiero co zaczynaliśmy, a pora już się żegnać. Judith Nederman, ulubiona dziewczyna z Katalonii, z tej nowej płyty. Ciągle bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Dziękuję Państwu za listy. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak zwykle tradycyjnie polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Przepraszam, że tak powiedziałem, że na stronie odnajdą Państwo tytuły francuskie. Nie chcę kaleczyć języka, no ale już jestem chyba za bardzo posunięty w latach, żeby się uczyć nowego języka. Mobi na zakończenie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia życzymy. Where we were. Caution where we were.